Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Aynen Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. İyi haftalar. Evet, karma karışık bir haftanın daha başındayız gene. Nereden, hangi iplikten tutacağımızı da karar veremeden hepsini birazcık değerlendirmeye çalışıyoruz. İsterseniz sizle de ağırlıklı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresini konuşalım. Çünkü zaten siz kongre takipçilerimizden biri başında geliyorsunuz. Siyasi evet. Parti kongrelerinin, evet. Yani siyasi parti kongrelerini izlemek gazetecilik açısından son derece önemlidir. Ben de program tarihimiz boyunca yani AKP'nin kuruluş kongresi, birinci ve ikinci kongrelerini bizzat yerinde takip etmiştim ama ondan sonra akreditasyonum kalmadı. Aslında AKP kongreleri ne izlediğinizde bu bizim hikayemiz, yani otokrasiye geçiş hikayemizi görürsünüz. Onları üst üste koyduğunuzda otokratik düzene nasıl geçildiğini kongreler üzerinden izlemiş olursunuz. Yani bu da bir otokrasi hikayesi. 22-23 yıllık nereden nereye geldiğimizin hikayesini burada görmek mümkün. Yani AKP'nin bu kongreler tarihi ve AKP üzerine saatlerce konuşmak mümkün ama bu programda son kongre ve son kongrenin nasıl bir ortamda olduğunu ve öne çıkan hususları belli ölçüler içerisinde dile getireyim. Yani vasat tek parti iktidarlarında ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milli Şef döneminde yaptığı kongreleri de bayağı okumuşluğum, incelemişliğim vardır. İşte otokrasinin hakim olduğu tek parti rejimleri ve ona yakın rejimlerde kongreler vasattır aslında. Hatta birbirlerine ya bir eleştiren çıksa da biz kendimize gelsek der. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o 1938-45 arasındaki kongrelerinde müstakil gruplar kurulur ki bize birileri de eleştirsin filan. Şimdi dünkü kongrede de zaten bu tek adam, tek şef kültü tamamen ortadaydı. Kendini gösteriyor. Bu parti kişiye özel bir parti haline geldi. Bunları çok detaylandırmayacağım. Çok konuşmuşluğumuz var ama öne çıkan dünkü konuşmasında Erdoğan'ın birincisi sermaye ile ilişkin, yani diz çöktürülmüş, diz çökmelisiniz, çöktünüz, sizi de diz çöktüreceğim dediği iki tane diz çöktürmeden söz ediyor. Bir tanesi sermaye, bir de terörsüz Türkiye üzerinden de PKK meselesi. Bu bağlamda iki öne çıkan konu bu. Yani bundan sonraki sürecin de belirleyicisi bunlar olacak. Sermayenin diz çökmeyen sermaye diz çöktürmek ve terörsüz Türkiye de altında da işte silahların bırakılması. Herhalde kongreye Öcalan açıklaması yetişseydi daha da farklı bir şekilde girebilirdi. Beni dün memnun eden detaylara girmeyeceğim. En önemlisi Kanal İstanbul diye bir şey yok artık dillerinde. Bu önemli. Şimdi bu kongre nasıl bir ortamda yapıldığına bakalım. Yani dünyada işte Trump'ın iktidara geldiği ve birinci ayı doldu mu, dolmak üzere doldu galiba. Dünyada ittifakların değiştiği bir dünyada Türkiye'de iktidar partisinin kongresi yapıldı. Yani damlar değişiyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan ittifakların çözüldüğü bir dünyaya geçiş yapmış durumdayız. Yani Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ile kurduğu Atlantik İttifakı'nın ciddi bir kopuşa uğradığını görüyoruz. Artık böyle öyle ilginç ki Amerika'nın yakın ortağı Avrupa Birliği değil, Rusya gözüküyor. Yani dolayısıyla Trump için demokrasiler önemli değil. Yani demokrasilerin dayanışması da önemli değil. Bir araya gelmesi, o değerler manzumesi önemli değil. Otokratik yöneticilerin mutabakatı önemli. Bu mutabakatta demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün önüne geçen bir mutabakat. Putin'in de umurunda değil, Trump'ın da umurunda değil. Böyle bir kokuşmuş uzlaşma yaşanındığı bir ortamda iktidar partisi kongresini yaptı. Buna yani bakın Ukrayna'yı ve Avrupa'yı devre dışı bırakan bir savaşı bitirme girişimleri içerisinde yaşıyoruz. Ve diyor ki yani bunlar, hatta ben size şunu söyleyeyim. Bu ittifak için Çin de var. Neden var? Gümrük tarifeleri, ekonomik kavga ayrı. Çin'in böyle otokratik bir düzen içerisindeki Çin'in bu mutabakat içerisinde siyasi olarak kalması çok normal bir şey. Memnun yani. Çünkü diyor ki herkes kendi nüfuz alanında da çalışabilir. Bu nüfuz alanını sürdürebilir. Yani bir otoriter mutabakatlığın dünyada sağlandığı ve bu otoriter mutabakatlığın onların kendi alanlarını birbirine karışmadığı müddetçe mükemmel bir şekilde bir mutabakatın işleyeceğini görüyoruz ve burada Avrupa zayıf diyor. İşte böyle bir ortamda Türkiye'de 23 yıllık ve bir otoriterlik hikayesi olan bir partinin kongresini izledik. Burada da öne çıkan bir şey var. Avrupa Birliği ile Türkiye zaten ilişkilerini son 10 yılda neredeyse bitirme noktasına gelmiş. Ve esamesi okunmuyor denilebilir. Sadece bir kağıt üzerinde bir şey ilişkiler ağı var. Bir de bir gümrük birliği meselesi var. Avrupa Birliği ilişkileri bundan dünyadaki bu mutabakattan etkilenir mi? Ticarette çok önemli bir bölümü var Avrupa Birliği'nin Türkiye dış ticaretinde. Ama şunu da söyleyeyim. Bu otokratik mutabakat içinde bulunan iki ülke önde gelen Rusya ve Çin'e Türkiye bu iki ülkeye en büyük dış ticaret açığını veriyor. Yani bir Rusya, iki Çin. Dolayısıyla bu otokratik mutabakat içerisindeki ülkelere de bir bağımlılığınız var. Dış ticaret ne kadar bağımlıysanız o ülkelerle ilişkilerinizde de bağımlılığınız var demektir. Amerika Birleşik Devletleri bu ambargo yatırım şeyleri nedeniyle dış ticarette tabii ki ona da bağımlılığımız var. Silahta bağımlılığımız uzun yıllar vardı. Şimdi bu ambargo nedeniyle düşük. Yani dolayısıyla Türkiye bu otokratik mutabakat içerisinde siyasal mutabakatına yer alan ülkelerle bir şekilde bir bağımlılık ilişkisi de yaşıyor. Rahatsız eden bakın bugün Rus Dışişleri Bakanı da geliyormuş galiba Türkiye'ye. Takım arada sorunlar Rusya ile de var, şeyli de var. Ama Türkiye bu mutabakatın zaten aktör ülkesi olmak durumunda değil. Daha çok Türkiye bunun ne denir? Çelik bileği değil de rodisi olur. Yani getir götürücü işleriyle uğraşır ve oradan da yararlanır. Dolayısıyla bu dünyadaki bu gördüğüm bu pasportun içerisinde bu kongreyi yerleştirirsek bu Türkiye'nin otokratik iktidarına yeni fırsatlar yarattığını yaratabileceğini görebiliriz rahatlıkla. Yani rejimin sertleşmesi son dönemlerde yani ana muhalefete de girmesi. Bakın her sabah bir uyanıyoruz. Bugün de Kağızman'a atanmış değil mi? Kayyum Aa, atanmış. evet, onu söylemedik. Bugün iyi oldu hatırlattığınız. Kağızman'a da kayyım atanması haberi vardı. Günün ilk, sabahın ilk önemli haberlerinden biriydi. Yani çok iktidarın rahat olmasından ve sertleşmesinin arkasında yatan bu dünyadaki otokratik ittifakların içinden bir şekilde Türkiye'de otokraside büyük otokraside pişen Türkiye'deki küçük otokrasiye de bir şeyler düşebilir ve bu yeni fırsatlar yaratabilir. Ama yani çünkü Türkiye'deki rejimin sertleşmesi ya da Türkiye'de demokrasi olup olmaması, kuvvetler birliği Trump'ın umurunda mı? Çin'in umurunda mı? Rusya'nın umurunda mı? Onların da zaten istedikleri bu böylesine bir düzen. Dolayısıyla bu değişen dünyanın dengesinde otokrasi bloğunda Türkiye'ye yeni garantiler ortaya çıkabilir. Yani yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. S-400 meseleleri gibi konular bu otokratik bloklaşmada halledilebilir mevzular. Yeter ki Türkiye işte haddini bilecek. İşte bu sınırlar içerisinde dahil edilecek ve bu sınırlar içerisinde bir takım fırsatları da kendini çevirebilir. Çin'de yaşadığımız bu dünyanın yeni oluşumunda, yeni otokratik mutabakatta Türkiye otokrasisi de kendine buradan bir takım pozisyonlar çıkarması pekala mümkündür. Biz yani bu AKP'nin dün yapılan kongresine bu şeyin manzaranın içerisine yerleştirerek bakarsak daha iyi bir siyasi analiz yapmış oluruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok vasat bir kongre, işte yani tamamen tek parti iktidarlarında tek parti kültüne göre dizayn edilen bir kongre. Çok yorgun bir şey. Zaten çok gecikmeli bir şekilde kongrelerini yaptılar. İşte sanatçılar, sporcular, bu AKP kongrelerinde ve Türkiye Siyasal Parti kongrelerinde rastladığımız hususlar, ama son derece yanıltıcı, bir insanı böyle şey yapan Serap Yazıcı, hukukçu Serap Yazıcı'nın AKP'ye girişi bir ters köşe oldu. Ama otokratik rejimlerde her şey beklemek mümkündür. Yani herhalde 2007 ya da 2008'di anayasa değişikliklerinde Ergun Hocam, Ergun Özbudun o komisyonun başındaydı. İşte demokratikleşmeyi hedefleyen bir anayasa hazırlığı içerisinde bulunan komisyonun başıydı. Serap Yazıcı da o komisyonun içindeydi bildiğim kadar, hatırladığım Ve kadarıyla. eşi idi, değil Eşi, mi? daha sonra da eşi oldu. O yıllarda değildi. Evet. Profesör Doktor Ergun Özbudu'nun eşi oldu, evet. Evet. Yani yoksa AKP kongresinde yani ne denir? Çok öne çıkan şeyler yok. Yani bildiğimiz birbirini tekrar eden sözler, birbirini tekrar eden hususlar var, ama rahatlık da var. İşte bindirilmiş kıtalarla dinamizm falan, yani onlar artık ölçü değil AKP için. Sonuçta yani dışarıdaki dinamikler belli bir şey sunuyor AKP'yi artık iktidarına. Yani bunları görerek, bu dünyadaki gelişmeleri görerek siyasal, Türkiye içindeki siyasal gelişmeleri ve mücadeleyi ona göre dizayn etmekte fayda var. Tabii ki bu otokratik mutabakat içinde yer alınca Türkiye'nin ihtiyacı kaynak reşi, ister demokraside ister otokraside Türkiye'nin tasarrufları kendi kendini idare etmeye yetmiyor. Uygulanan ekonomik politikalar neticesinde. Dolayısıyla işte bilhassa doğrudan yatırımlara ihtiyacı var. O olmazsa finansal yatırımlara ihtiyacı var. Bu akışı, bu dinamizm sağlar mı? Sorulardan biri bu. Yani mutabakat, otokratik mutabakat ne kadar bunu sağlar? Çünkü bizim önemli ticaretimiz ve borçlanma yaptığımız yerler Avrupa'daki ülkeler ve piyasalar üzerinden borçlanıyor. Dolayısıyla Türkiye'de yani bu antidemokratikleşme tarihimizde AKP kongrelerini not etmek, oradaki gelişmelere bakmak son derece önemli. Biz bu işe programlara başladığımızda, işte bir tanesi elimde şu anda, 12 Ekim 2003 tarihli ilk kongresi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Buradan Erdoğan'ın konuşması elimde şu anda. Bu şeye baktığımızda mesela bir tane okuyayım. Kadının hukukunun tam olarak korunduğu bir Türkiye rüyasını görüyoruz diyor Erdoğan. İstanbul Sözleşmesi. Nereden nereye geldik? Evet. AB'ye girmiş bir Türkiye'nin medeniyetler buluşmasının en sağlam köprüsü olacaktır diyor. Bakın şuradan şeye geleyim. Çizgi, muhafazakar demokrat bir çizgiyiz. Ben iyi hatırlıyorum, bu kongrede ilk defa muhafazakar demokrat çizgiden söz edilmişti. Hatta Yalçın Akdoğan'ın bir broşür kitapta bu kongre konuşmasının eki olarak dağıtılmıştı. Şimdi muhafazakar demokrat çizgi toplumsal ve siyasal merkez olacak dedi. Demokratlık filan bugün esamesi okunmuyor. Bir de bir garip muhafazakarlık var yani, o da enteresan. Evet, bu garip muhafazakarlık Türkiye'yi yarı İslam Cumhuriyeti, yarı laik bir ülke haline getirdi. Dolayısıyla merkezin inşası bu şekilde oldu. Diyor ki AK Parti adaletle ilgili, Türkiye adaleti her alanda tesis etmeden daha fazla ilerleyemez diyor. Erdoğan 2003 Ekim. Hükümetler adaleti her bakımdan vazgeçilmez bir öncelik olarak programlarına koymadan milletin yüzüne bakamaz diyor. Adaleti partimizin adına koyduk. İnşallah bu kavram her dile getirildiğinde hatırlanacak diyor. Bugün geldiğimiz nokta demokrasinin kırıntılarıyla, yani bir seçim oluyor Türkiye'de, o da işte bir şekilde oluyor. Ama kuvvetler ayrılığı diye bir şey yok. İşte medyanın durumu belli. Her sabah kalkıyorsunuz, bir kayyum ataması refleks, normal refleks. Hükümet icraatı yani. Hatta hükümet icraatının ötesinde bir bakanlık icraatı haline gelmiş durumda. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu kongre sonrası gelişmeler gerçekten Türkiye'nin demokrasi ile otokrasi arasındaki kavşakta nereye doğru ilerleyeceğine ilişkin bize baya bir veri veriyor. Evet, Ama Ali Bey, ben de bir araya gireyim tabii, izniniz. buyurun lütfen. Yani Serap Yazıcı Özbudu'nun profesör doktor bu geçişiyle ilgili olarak Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katılmıştı ve Serbestiyet'e de gazetesine de anlatmış kararını. Benim görüşlerimde hiçbir değişiklik yok. Mecliste bu fikirlerimin mücadelesini verdim ama mecliste bu fikirlerim doğrultusunda hiçbir şeyi değiştiremedim. Türkiye siyasetinde şu anda iki büyük güç var, AK Parti ve CHP. Davette aracı olanlara benim fikirlerime rağmen mi davet ediyorsunuz? Sizi çok eleştirdim, bunlara rağmen mi bu davet diye sordum. Evet, Cumhurbaşkanımız sizi partimizde görmek istiyor dediler. Yani kişilikler ve yani ilkeler değil, kişilikler önemli anlaşılan. Cumhurbaşkanımızla görüşmeden çok etkilendim. Bana çok güven verdi. Bir dahaki dönem milletvekilliği dahil hiçbir talebim de olmadı demiş. Fakat daha önce, kısa bir süre önce, mesela T24 internet gazetesinde Cansu Çamlıbel'in kendisiyle yaptığı çok ayrıntılı bir zor konuşmalar başlıklı şeyinde çok ayrıntılı bir görüşmesi vardı. Ve gerek Can Atalay'ın durumunu meclis gündeminde en yüksek sesle tutan isimler arasında olduğunu, ayrıca mesela Osman Kavala'nın tutukluğuyla ilgili olarak da Mehmet Yılmaz'ın da yazdığı, T24'ten Mehmet Yılmaz'ın yeni yazısında da belirttiği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala davasında dosyada başvurucuya izafe edilen suçları işlemiş olduğunu gösteren delillerin yer almadığına hükmetmiştir. Ahim'in bu tespiti karşısında Kavala'nın tutuklu olarak yargılanması anayasamızın 19. maddesinin 3. fıkrasının ihlal edildiğini göstermektedir. Bu tutukluluk Anayasa Mahkemesi'nin yukarıda aktardığımız kararına da aykırıdır diye konuşmaları var. Şimdi bunlardan nasıl bir dönüş olup gelecek merak ediyor insan doğrusu. Daha önceki kongrelerde yine MYK'ya galiba seçilmişti. İktisatçı Sumru Altuğ vardı. O da benzer bir, şimdi aklıma geldi. Yani işte benzer, Cumhurbaşkanı'ndan çok etkilendim. İşte onun için partiye girdim. Şimdi ne oldu bilmiyorum Sumru Altuğ. Ve bir eski sol gelenekten, soldan gelen bir kişiydi, iktisatçıydı. Böyle şeyler oluyor. Yani AK Parti'nin ilk iki döneminde de bir takım şeyler yaşandı ama onun nesnel temelleri vardı. AK Parti'nin söylemi buna yakındı. Ama demokrasiden bu kadar uzaklaşmış bir partinin, bir iktidarın neferi olmayı seçmek biraz psikolojik sebepleri olsa gerek diye düşünüyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü Serap Yazıcı'yı ben de çok, yani hatta biz aynı liseden mezunuz kendisiyle. Benden daha küçük galiba, ablasıyla ben aynı dönemde oldum. Çok iyi bir performans gösterdi akademik şeyinde, hukukçusu şey. Siyaset de işte Gelecek Partisi'nde yer aldı. Herhalde biraz da şeye sormak lazım. Davutoğlu'na da sormak lazım. Yani Gelecek Partisi'nden neden memnuniyetsiz olmuş ve yeniden iktidar partisiyle buluşması. Belki bu şunun habercisi olabilir mi? Onu da düşünmüyor değilim doğrusu. Yani zamanında partilerine karşı pozisyonlarını geliştiremeyen ve sonradan işte iki parti kuruldu, DEVA ve Gelecek. Bunlar da umduklarını bulamadılar. Ve bunlardan da dönüşler var. Ve bu partiler aslında Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından milletvekili çıkarmasalardı bugün kapanmış bile olabilirlerdi. Bugün de parti yürütmek öyle kolay bir şey değil. Büyük harcamalar gerektiriyor. Dolayısıyla tarihimizde biz bunları çok şahidiz. Kurulur, kapanır, gider öbür tarafa giden. Ama yani gerçekten kendisi adına üzüldüğümü söyleyebilirim. Çünkü yazdıkları, konuşmaları ortada. Böylesine dönüşler pek yararlı olmuyor. Ama şunu da gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi çok atıl bir durumda. Yani normal bir şekilde işte %50'leri falan bulma şansı yok yani. İşte ne oluyor? Yanına Bahçeli'yi koyuyorsun. O da yetmiyor, diyor ki Kürtleri de, muhafazakar Kürtleri de çekelim. Ancak onunla bir takım değişikliklere gidebiliriz. İşte de 658 bin kişi konteynerde yaşıyor bu ülkede. Hiç onlardan söz edilmiyor tabii. İşte insanlar açlık, yoksulluk sınırları içerisinde yaşıyorlar. Bu anlamda baktığınızda yani otoriterlikle keyfiyet devam ettirilebiliyor. Ve işte o yan desteklerle devam edilebiliyor. Ama biz analizlere genel olarak Türkiye'de işte bu yorgun bir parti. İşte ama ne oldu 1945'te, hatırlayın, işte San Francisco konferansından sonra Türkiye o rejimini, tek parti rejimini devam ettiremeyecek bir konuya geldi. San Francisco'ya sen yeni partiler kurulmasına müsaade etmezsen Birleşmiş Milletler'e üye olamazsın dendi Türkiye'ye. Ve Türkiye o konjonktürde, o dünyanın yeni konjonktüründe işte demokrasi rejime geçmek durumunda kaldı. Bugün tam tersi bir durum var. Bir otokratik mutabakat yaşıyor. Ama o Ve dönemde daha sonrasında yani Sovyetler dahil olmak üzere birçok otoriter devlet de Birleşmiş Milletler'e alındı tabii. alındı. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'yi o zaman San Francisco'ya, hatta uluslararası kurumlara çağrılma süreci bu şarta bağlandı. Yoksa Birleşmiş Milletler Savaşı kazanan ülkeler olarak Rusya, Sovyetler Birliği zaten vardı yani. O masadaydı. Ama Batı bloğuna sarılması, NATO'ya çağrılması, IMF Dünya Bankası gibi, ki o gecikmelidir, uluslararası konferanslara yatırılması, savaşa ilan etmesi süreci de, neyse onlara girmeyelim şimdi. Evet, Dolayısıyla ben de şeyi de sormak istedim. Yani burada Serap Yazıcı konusuna bir kez daha kısaca dönersek, gene şey Cansu Çamlıbel'le yaptığı konuşmada, mülakatta Türkiye başkanlık sistemini serbestçe tartışamamanın bedelini ödüyor. Bizlere ekran yasağı konuldu gibi çok oldukça sert bir eleştiri de getirmişti o zaman. Ve gene şeye de dönecek olursak, Kavala davasına, Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare mahkamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Yani Kavala'nın tutukluluğu 153. maddenin ilgili hükümlerini de ihlal etmiştir diye özel olarak Mehmet Y. Yılmaz'a yazmış T24'ten kendi sorusunun üzerine. Şimdi bütün bunlarda ilkelerin önemi birdenbire çok azımsanıyor, değil mi? evet, yani bunun, bu böyle şeylere Türkiye siyasi tarihinde solda da sağda da çok şahit olmuşuzdur. Çok yani hatırlayın, bir Kubilay'ı vardı DSP'nin. 7 kez falan parti değiştirmişti. Hatırlar mısınız, o milletvekili vardı. Kubi olayı olarak geçer Türkiye Evet. siyasi tarihinde. Ondan sonra yani tesadüfen milletvekili, sonra adam sürekli değişiyor. Türkiye'de ama Serap Yazıcı gerçekten yani böyle bir kararı kendisine bile açıklamakta zorlanacaktır bir süre sonra diye düşünüyorum. AKP 8. kongresiydi galiba bu. Biz de demek ki her 3 yılda yani 8 kongre izlemişiz. Ama bu 8 kongre, başlangıçtaki izlediğimiz kongrelerden 8.'ye geldiğimizde manzarayı, umumiye budur. Doğrusu çok parlak bir durum yok yani. Bence dünyada da hiç parlak durumumuz yok. Yani bu otokrasi kuşağında Türkiye otokrasiyle ilgili mücadele ve siyasal analizi yaparken ya da muhalefet yaparken bu dış şeyi gelişmeyi, pasportuyu Çin'e oturtarak bakmamızda fayda var. Durumda pek parlak değil. Evet. Yani sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump Musk faşizmi diye Korkut Boratav Sol Haber'de Evet. bir yazı kaleme almıştı ve Ralph Nader'ın çağrısını da belirtiyordu. Terör başlamadan faşizmi önleyin diye yazdığı çok önemli bir uyarı var. 90 yaşını aşmış olan 90 yaşındaki Ralph Nader'ın önemli uyarısı, Amerikan halkı gecikmeden harekete geçin. Diktatör heveslisi Trump ve onun sağ kolu Musk'ın gangsterleri faşist bir darbe yapmaktadır. Federal devletin sizlerin sağlığı, güvenliği, ekonomik güvencesi için sağladığı hizmetleri hedefliyorlar diye ve böyle bir durumdan bahsediyoruz. Yargı denetimi de etkisiz. Aynı sorunlarla karşı karşıya olabileceğimizi de eklemek istedim ben de son olarak. Avrupa Birliği, yani Avrupa'nın bu durumda işler acısı. Konuşmaya devam edeceğiz ama durum bu. Evet, Peki. hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın.